Se gostas da música estatal dos 80, convídote a escoitar 80 vinilos por hora. Xoves ás 11 da noite, cada 15 días. Aquí, en Radio Redondela. 80 vinilos por hora. Conduce Pequeno Monstruo.